आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। ये हिमालय का रास्ता, हिमालय का मार्ग एकांकी है। यहाँ पे आने का रास्ता है लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं। मार्ग इसलिए नहीं कि यहाँ जो भी आता है वो यहीं का होकर रह जाता है, उसको बाहरी दुनिया का सारा ज्ञान, सारी जानकारी समाप्त हो जाती है, एक शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। यहाँ से कोई समाज में आया ही नहीं, मैं भी आया नहीं हूँ, मुझे भी भेजा गया है। क्यों भेजा गया है, क्या मिशन लेके भेजा गया है, क्या उद्देश्य गुरु शक्ति ने भेजा गया है, समर्पण ध्यान का उद्देश्य क्या है, आज हम उसी उद्देश्य के ऊपर बात करेंगे। समर्पण ध्यान का मिशन क्या है, वो मिशन को ही आज हम जानेंगे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक दो किसानों के कहानी से करने जा रहा हूँ। रामू और श्यामू नाम के दो किसान थे, दोनों ही खेतीहर मजदूर थे और उसकी खुद की कोई खेती नहीं थी, दूसरों के खेती में काम करके मजदूरी करते थे और मजदूरी करके अपना उदर निर्वाह करते थे। एक बार ऐसे ही गांव की सीमा के पास किसी के खेत में वो मजदूरी कर रहे थे तो उसी समय उस देश का राजा शिकार खेलने के लिए गया था और शिकार के पीछा करते करते करते रास्ता भटक गया और 3 दिन तक भूखा प्यासा भटकता रहा। और 3 दिन के पश्चात जब उसको कोई गांव लगा ना, वो गांव ये रामू और श्यामू का गांव था, तो इनके खेत में आया तो उन्होंने इनको पानी मांगा, तो उन्होंने कुएं से खींच करके उनको पानी पिलाया। अपने लिए जो रोटी लेकर के आई थी वो रोटी उनको राजा को खिलाने को दी, राजा उससे प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। और राजा ने अपना परिचय कराया कि मैं इस देश का राजा हूँ और तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, तो आप बोलो आपको क्या चाहिए, मैं आपको दे सकता हूँ। वो दोनों ने कहा हमें तो पता भी नहीं था कि आप राजा हैं, हमने तो एक सामान्य अतिथि का जिसे स्वागत करते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि का स्वागत है वैसे स्वागत किया, हमको आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं है, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा फिर खूब जोर देने लग गया कि आपने, मैं 3 दिन का भूखा था और आज 3 दिन के भूखा होने के बाद में आपने मेरी भूख को तृप्त किया, तो मेरी खूब इच्छा है कि मैं आपको तृप्त करूँ, आपको खुश करूँ, आपको प्रसन्न करूँ। आप अगर कुछ मुझसे ग्रहण करें तो मुझे खुशी होगी, मुझे आनंद होगा। राजा उनके सामने गिड़गिड़ाने लग गया, मेरी इच्छा है आप कुछ तो भी लो, आप कुछ तो भी लो। वो खूब ज़्यादा ही जोर देने लग गया। तो श्यामू ने कहा मैं एक मजदूर हूँ, मेरी खुद की कोई ज़मीन नहीं है, अगर 8 एकड़ ज़मीन आप मेरे को दे दें तो मैं मेरे खेती करके मेरे परिवार का उदर निर्वाह करूँगा। राजा ने उसे वचन दिया ठीक है 8 एकड़ खेती का पट्टा मैं तेरे नाम पे करता हूँ। फिर उसके बाद में राजा ने रामू को भी पूछा तू भी मजदूर है, तुझे भी खेती का जमीन दो क्या? रामू ने बोला नहीं मुझे जमीन नहीं चाहिए। राजा बोला नहीं कुछ तो भी लेना ही पड़ेगा ना, वो श्यामू ने भी लिया तू भी ले। रामू बोला अगर आप खूब ज़्यादा जोर देते हो तो मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। राजा ने बोला दिया तू जो मांगेगा वो दूंगा, ये राजा का वचन है। तो उसने कहा मेरी इच्छा है कि दशहरे के दिन, प्रत्येक दशहरे के दिन आप मेरे घर पे खाना खाने को आएंगे। राजा हंसने लग गया। वो राजा बोला अरे मैं दशहरे के दिन तेरे घर पे खाना खाने आऊँ उसमें तेरे को क्या मिलेगा? उसने कहा मुझे खुशी मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा कि जैसा खाना मैंने आज आपको खिलाया ऐसा हर दशहरे के दिन मैं आपको याद करके खिलाऊं। राजा को बड़ा विचित्र लगा कि मेरा खाना खाने से इसको प्रसन्नता मिल गई, इसको खुशी मिल रही। उसने बोला और कुछ मांगना? बोले नहीं, मेरे को बस इतना ही मांगना है। राजा ने वचन दिया था। राजा ने बोला, और राजा वचन का पक्का था। उसने कहा मैंने वचन दिया है तो मैं पक्का हर दशहरे के दिन तेरे घर पे खाना खाने को आऊँगा। उसके बाद में राजा जब दरबार में गया तो सारे दरबारियों को, सारे मंत्रियों को राजा के वचन की बात समझ में आई और सबको तनाव हो गया, सबको टेंशन हो गया। वो रामू भिखार, रामू के घर जाकर के राजा कैसे खाना खाएगा, वो तो एकदम मजदूर है। फिर क्या करा, सब ने मिलकर के रामू के झोपड़े को एक छोटा सा महल का रूप दिया, साफ किया, सुधरा किया, ताकि राजा वहाँ आकर के खाना खा सके। तो दशहरे के दिन बराबर राजा आया, उसके घर पे खाना खाया, शांति के साथ खाना खाया, अच्छे से मिला, अच्छे से भेंट किया और घर चला गया। उसके बाद में एक नियम ही बन गया, एक परिपाटी ही बन गई कि हर दशहरे के दिन राजा उसके घर पे खाना खाने आता था। और जैसे ही गांव वालों को मालूम पड़ा ना, राजा रामू के घर आ रहा है, मेहमान बन के आ रहा है, खाना खाने को आ रहा है, तो क्या हुआ, सब गांव वालों ने रंग रोगन किया, अपने गांव को सजाया। उसके बाद में हर साल हर दशहरे के दिन वो आने लग गया। तो राजा के राजमहल से रामू के झोपड़ी तक पूरा रास्ता बहुत अच्छा रास्ता बन गया, बहुत अच्छे वृक्ष लग गए, बहुत अच्छे बिजली की व्यवस्था हो गई, लाइट की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था हो गई और रास्ते के सारे गांव का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि उस रास्ते से दशहरे के दिन रोज दशहरे को वो राजा वहां जाता था, तो उसके कारण पूरा राज्यों का विकास हुआ, पूरे मार्ग का विकास हुआ, पूरे गांव का विकास हुआ। और दूसरा, श्यामू की स्थिति ये थी कि श्यामू को खेत तो मिल गए थे, लेकिन खेत में सिंचाई करने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। और रामू का हाल था ये था कि रामू का खुद का भी विकास हुआ, रामू के गांव का भी विकास हुआ, रामू के झोपड़े से लेकर महल तक जितने गांव थे सबका विकास हुआ। इस कहानी से हमको ये बोध मिलता है, कभी हमारे जीवन में हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण परमात्मा का कोई जीवंत माध्यम हमारे जीवन में आए, हमको उसका सानिध्य प्राप्त हो, तो उस सानिध्य का उपयोग अपनी समस्याएं दूर करने के लिए मत कीजिए। क्या होगा, अगर आपने आपकी समस्या दूर की तो कुछ दिन के बाद फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे श्यामू को जमीन की समस्या थी, जमीन की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन फिर पानी की समस्या खड़ी हो गई। हमारे जीवन में हमको समस्या है, इसका अर्थ है हम में समस्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी पूरी ऊर्जा को, पूरी एनर्जी को, पूरी शक्ति को हमारी बाहर की समस्या को दूर करने में लगा देते हैं। और बाहर की समस्या दूर हो भी जाती है, सारी शक्ति लगाने के बाद हो भी जाती है, तो भी फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो समस्या बाहर आई है ना, बाहरी समस्या का जड़, बाहरी समस्या का रूट कॉज आपके भीतर ही स्थित है, आपके अंदर ही उसकी जड़ है। आप में समस्या है इसलिए आपको समस्या है, ये ठीक वैसा ही है। आपका चेहरा काला है तो काला दिखेगा, पीला है तो पीला दिखेगा, यानी आपका चेहरा जैसा है वैसा मिरर में दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से आपके भीतर की जो स्थिति है, आपके अंदर की जो स्थिति है, वही स्थिति आपके बाहर प्रकट होगी। अगर आपके आसपास खराब लोग हैं, खराब लोगों का संबंध आपसे आता है, खराब लोगों का व्यवहार आपके साथ होता है, तो थोड़ा आत्मचिंतन करो, क्या मैं खराब हूँ, मैं बुरा हूँ? देखिए, जैसे कमरे के अंदर कचरा अगर एक कोने में पड़ा हुआ है ना, तो जोर से हवा आएगी तो सारा कचरा उड़ के उसी कचरे के पास जमा होगा जिस कोने में कचरा पड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से गंदे लोग बुरे लोग अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, इसका मतलब आप गंदे हो, आप बुरे हो। अपना आत्मचिंतन करो ना, ये सब बुरे बुरे लोग मेरे ही पल्ले क्यों पड़ते हैं, ये गंदे गंदे लोग मेरे ही पल्ले क्यों पड़ते हैं, इसका आत्मचिंतन करो। देखिए, अगर आप अच्छे रहोगे, आप पवित्र रहोगे, आप शुद्ध रहोगे, तो आपके आसपास गंदे लोग आएंगे ही नहीं। मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ, उसका एक उदाहरण देता हूँ। एक बार साधना काल के अंदर मैं एक छोटे से आदिवासी गांव में रहता था, वो भिल्ल लोगों का गांव था। और उसके बाद में एक बार मैं बाहर से उस गांव में शाम के दफ़े गांव के ओर जा रहा था, अंधेरा था थोड़ा सा, एकदम स्पष्ट व्यक्ति नहीं दिख रहा था। तो मेरे लेफ्ट साइड से रामू भील जा रहा था, तो मैंने उसको आवाज़ दी, रामू भील। तो उसने मेरे तरफ देखा और चार कदम दूर चला गया। उसके बाद में फिर मैंने बोला शायद उसने सुना नहीं होगा, फिर मैंने और पास जाके उसका आवाज़ दी, रामू भील। तो और वो चार पांच कदम आगे चला गया। फिर मैंने बोला ये दूर क्यों जा रहा है, शायद उसको सुना ही नहीं आ रहा। और मैं पास में गया, फिर आवाज़ दी, रामू भील। तो और दूर चला गया। मैं समझ गया कि शायद ये मुझे मिलना ही नहीं चाहता, ये मुझसे बात करना ही नहीं चाहता, ये मुझे अवॉइड कर रहा है। कुछ नहीं, फिर मैंने उसको जाने दिया, मैं भी मेरे रास्ते चला और उस गाँव में जाके रुका। और दूसरे दिन सवेरे जब फिर रामू भील मिला, रामू भील को बोला, कह रहे कल मैं तेरे को शाम को इतनी आवाज़ें दे रहा था और तू क्यों मेरे से दूर दूर भाग रहा था। तो कुछ नहीं, उसने गर्दन नीचे करी और धीरे से बोला, स्वामी जी कल मैं दारू पिए हुए था, आपके सामने कैसे आऊँ। यानी आप इतने पवित्र हो जाओ, इतने शुद्ध हो जाओ कि अपवित्र व्यक्ति तुम्हारे आसपास भी नहीं फटके। क्या होता है मालूम है, उनका चेहरा काला रहता है, आप मिरर जैसे हो, आपके पास में आके उनका काला चेहरा उनको दिखता है और वो नहीं चाहते कि उनका काला चेहरा उनको दिखे, इसके कारण वो आपसे दूर होंगे। आसाम के अंदर तांत्रिक मांत्रिकों का जमावड़ा है, लेकिन कभी भी मेरे जीवन में कोई तांत्रिक कोई मांत्रिक कभी कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो भी दूर भागते ना, जैसे हमको बदबू आती है ना वैसे उनको खुशबू आती, उनको सहन नहीं होती, अच्छी एनर्जी अच्छी ऊर्जा उनको नहीं सहन में होती, वो दूर दूर दूर दूर दूर ही जाते। तो कहने का अर्थ, तुम अपने आप को इतना पवित्र करो, इतना शुद्ध करो कि आपसे ये लोग दूर जाएं। और रही बात शराब की सिगरेट की, तो ये एक प्रकार के व्यसन है और ये व्यसन हमारे शरीर से संबंधित है। और दूसरा होता है ना, कई लोगों को ये व्यसन खूब जोर से लगते हैं और अचानक बढ़ जाते हैं, अचानक वृद्धिगत हो जाते हैं, उसका भी एक कारण है। देखिए, आप जिसको भूत भूत बोलते हो ना, ऐसा भूत कुछ नहीं होता, भूत एक विचार है। देखिए, एक व्यक्ति है, जैसे वो व्यक्ति शराबी है, हाँ, और शराब पीते समय उसको आखिरी समय आ रहा है उसका, बिल्कुल प्राण निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में विचार चल रहे हैं, एक ही विचार, पूरी विचार पे एकाग्रता, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा शरीर की उसने एक जगह लगा के रखी है कि काश एक शराब का प्याला मिल जाता तो मज़ा आ जाता, एक शराब का प्याला मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ऐसा सोचते सोचते, ऐसा विचार करते करते उसका देह त्याग हो जाता है और उसके बाद में वो विचार वातावरण में घूमते रहते हैं, आसपास घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं, और वो विचारों के माध्यम बन करके वो खुद उसका तत्व घूमते रहता है। और फिर एखादा व्यक्ति कभी कभी शराब पीता है तो उसको अपन समझाओ ना, अरे शराब पीना बहुत बुरी बात है, तो आपको बताएगा, स्वामी जी क्या करूँ, काम का ना इतना टेंशन रहता है, इतना तनाव रहता है कि कभी कभी पीना पड़ता है, मेरे को ना मार्केटिंग के पार्टी में जाना पड़ता है तो सबको साथ देने के लिए पीना पड़ता है, मैं कभी कभी पीता हूँ, मैं रोज नहीं पीता। तो ये रहा एक नंबर का शराबी, हाँ। उसके बाद में दो नंबर का शराबी कैसा रहता है, ये जो एक नंबर का शराबी रहता है ये रास्ता खोजते रहता है, रास्ता बनाते रहता है, और वो जो विचार वातावरण में घूमते रहते हैं ना कि और शराब मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो विचार इस व्यक्ति के भीतर आके बैठ जाता है। और उसके बाद में ये जो एक नंबर का शराबी है उसकी शराब का डोज डबल हो जाता है, फिर वो एकदम दूनी शराब पीना चालू कर देगा, एक खुद के लिए, एक उस विचार के लिए, वो अतृप्त विचार जो वातावरण में उसने पकड़ा था उसके लिए भी पीना चालू कर देगा, उसके बाद में वो भी दो नंबर का शराबी हो जाएगा। तो ये व्यसन जो है ना इतने अत्यधिक होते हैं कि वो आपके शरीर से भी ज़्यादा ऊर्जा रखते हैं, एनर्जी रखते हैं, क्योंकि आप उसको देते हो, आप उसके अधीन हो जाते हो, आप उसके गुलाम हो जाते हो। और ये केवल शराब का नहीं है, ये तंबाकू का भी है, सिगरेट का भी है, अति खाने का भी है। अगर आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट पीते समय भी जो एक सिगरेट पीने वाला विचार जब आपके अंदर आके बैठ जाएगा तो आपके सिगरेट का डोज अत्यधिक हो जाएगा और आप सिगरेट के गुलाम हो जाओगे, आप शराब के गुलाम हो जाओगे। अरे पहले तुम शराब को पीते हो, पहले तुम सिगरेट को पीते हो, बाद में सिगरेट और शराब तुमको पीने लग जाती है और तुम्हारा अस्तित्व नगण्य हो जाता है, तुम उसके गुलाम हो जाते हो, उसके बिना तुम रह ही नहीं सकते, तुम डिस्टर्ब हो जाते हो, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। सिगरेट पीने से ही मेरा मूड अच्छा होता है, सिगरेट पीने से मुझे फ्रेश लगता है, शराब पीने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, शराब पीने से मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, मेरे को एनर्जी आ जाती है, मेरी ऊर्जा आ जाती है। ये मान्यता आपने जाने अनजाने में अपने ही भीतर बना दिए और बनाने के बाद में उसी मान्यता को सदैव आप पुष्टि देते रहते हो। तो आवश्यकता क्या है? उस मान्यता किसकी है? आपके शरीर की है। जैसे आप ध्यान करोगे, जैसे आप मेडिटेशन करोगे, धीरे धीरे धीरे आपका शरीर भाव कम होते जाएगा और आपका आत्मभाव वृद्धिगत होते जाएगा। और जितनी गलत मान्यताएं, ये गलत मान्यताएं हैं, कई गलत मान्यताएं, जो गलत मान्यताएं हमने अच्छी मान्यताएं करके पकड़ के रखी है। सिगरेट पीने से एकदम फ्रेशनेस आती है, शराब पीने से एकदम ताजा लगता है, मूड एकदम ठीक हो जाता है, निर्विचारता का स्थिति आ जाता है, आता है ना। अरे तुम चैतन्य की शराब पियो, दूसरी शराब चढ़ेगी भी नहीं, ध्यान की इतनी उच्च निर्विचार स्थिति आएगी कि आपको और कोई निर्विचार करने के लिए साधन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आवश्यकता है नियमित ध्यान साधना करने की, आवश्यकता है नियमित ध्यान करने की। ध्यान करते करते करते आप अंतर्मुखी हो जाएंगे और अंतर्मुखी होने के बाद में सारे शरीर के भाव, शरीर की मान्यताएं समाप्त हो जाएगी। देखिए कल्पना करो कि मैं एक हॉल के अंदर बैठा हुआ हूँ और हॉल के अंदर मैंने एक सांप को रस्सी समझ के पकड़ के रखा है, माने मेरी मान्यता है कि ये सांप नहीं रस्सी है, मैंने पकड़ के रखा है। हाँ, उसके बाद में आप बाहर खिड़की से चिल्ला रहे हो, स्वामी जी आपने सांप को पकड़ा है, आपने सांप को पकड़ा है। आप कितना भी चिल्लाओ मैं उस सांप को नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि मेरी मान्यता है वो रस्सी है। आपकी मान्यता है, आपको दिख रहा है, आपको सत्य दिख रहा है और मेरी मान्यता है गलती है, लेकिन मान्यता है मेरी। लेकिन वो मान्यता तब दूर होगी जब आप में से कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा और अंदर प्रवेश करने के बाद में लाइट जलाएगा, प्रकाशित होगा। जैसे ही ये कमरा प्रकाशित होगा, जैसे ही ये हॉल प्रकाशित होगा, मुझे दिख जाएगा मैंने जो पकड़ के रखा था वो रस्सी नहीं सांप है, मैंने गलती से पकड़ा था। तुरंत आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं, मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो रस्सी नहीं सांप है। ठीक इसी प्रकार से हमने हमारे जीवन में कई गलत मान्यताएं अच्छी समझ के पकड़ के बैठी है। दूसरा, वो अच्छी ऐसा हम सोच रहे हैं, हमारा सोचना है कि वो अच्छी है, लेकिन वो है बुरी, लेकिन हमारा सोचना है। हमारी सोच को कोई नहीं बदल सकता, बदल सकता है आत्म प्रकाश, बदल सकता है आत्म साक्षात्कार। जैसे आत्म साक्षात्कार होगा ना, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपके अंदर की शराब छूट जाएगी, आपके अंदर की सिगरेट की आदत छूट जाएगी, आपके अंदर की गुटखे की आदत से जुट जाएगी। और दूसरा, छोड़ना नहीं पड़ेगी,